سب سے بدترین وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے عمدہ کرم حسن خلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ابا جان یہ تو چار ہوئیں، چار دوسری بھی بتائیے۔ فرمایا کہ احمق کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں نفع دینا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ دور کی چیز کو تجھ پر قریب کرے گا اور قریب کی چیز کو تجھ پر دور کرے گا۔ اور بخیل کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ تم سے دور ہو جائے گا اس وقت جب کہ تم سب سے زیادہ اس کے محتاج ہوگی۔ اور بدکار آدمی کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ ایک معمولی اور حقیر چیز کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو حضرت حسن کو، جبکہ وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اول تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جتنی خیر خواہی اخلاص اور محبت کے ساتھ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ یوں تو ہر باپ اپنے بیٹے کا خیر خواہ ہوتا ہے، مگر اس کی خیر خواہی کا پیمانہ اس کی عقل ہے، اس کا فہم ہے۔ جتنی کسی کی سمجھ ہوگی اپنی سمجھ کے پیمانے سے اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا۔ ایک بھنگی یہ نصیحت کرے گا کہ بیٹا نالیاں صاف کیا کرو، اس کے نزدیک اخلاص اور محبت کا یہی تقاضا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی بیٹے کو یہ نصیحت کرے گا کہ بیٹا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لو، گریجویٹ بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، امریکہ چلے جاؤ۔ ایک عالم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرے گا کہ بیٹا عالم بنو۔ غلے کے ہر شخص کی نصیحت اور خارخائی کا پیمانہ اس کی اپنی عقل ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات یہ کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشہور ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی اس حدیث کو بہت پڑھا کرتے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے علی، اور ابو بکر، عمر، عثمان، وہ اس مدینے کے اندر ہیں، علی دروازہ ہیں مدینۃ العلم کا، تو کوئی اندر بھی تو ہوگا اس شہر میں۔ بالخصوص حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس شہر میں نہیں بلکہ اس محفل میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حیم و میتن، زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی۔ بہر کیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب و مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے وقت کے اندر جبکہ ان کا دور خلافت تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو معیار حق بنا دیا تھا۔ وہ معیار حق ہیں، جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، جس طرف کو جاتے ہیں وہ حق ہے، جو کرتے ہیں وہ حق ہے۔ اللہم ادرر الحق معہ حیث ما دار، یا اللہ جس طرف کو علی گھوم جائیں حق کو اسی طرف گھما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، اور علی کرم اللہ وجہہ چونکہ مدینہ علم کے دروازے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کے تمام سلاسل اکثر و بیشتر حضرت علی تک پہنچتے ہیں اور اکابر امت اس پر متفق ہیں کہ علوم ولایت کا منبع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، علوم ولایت، لیکن علوم نبوت وہ تو اندر ہیں، ان علوم نبوت سے جو ہوائیں چلتی ہیں اور جو مہک اور خوشبو آتی ہے وہاں سے علوم نبوت پھوٹتے ہیں، علوم ولایت پھوٹتے ہیں، اور ان کا منبع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے. یہ بات ذرا اونچی چلی جائے گی، لیکن کہہ دیتا ہوں، ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ علوم نبوت کے ساتھ رنگین تھے، ان پر علوم نبوت کا غلبہ تھا، اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ پر علوم ولایت کا غلبہ تھا. خیر، میں یہ سمجھانے جا رہا تھا کہ بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، باپ سے زیادہ کوئی بیٹے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ایک نمبر. دوسرا یہ کہ وہ نصیحت نہیں بلکہ وصیت کر رہا ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کافر مومن ہو جاتا ہے اور فاسق طائب ہو جاتا ہے، اور نصیحت کرنے والے بھی امیر المومنین علی ہیں جو منبع علوم ولایت ہیں اور باب مدینۃ العلم ہیں. غور فرمائیے کہ کتنی قیمتی ہوں گی نصیحت. یہ نیچے والی کو کھول دو. عبد الرحمن ابن ملجم، وہ بدبخت ہے امت کا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور ان کے حملے سے آپ شہید ہوئے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت آدمی ایک تو وہ تھا جس کو قرآن نے کہا اشقاہ، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی، اس بڑے سب سے بڑے بدبخت آدمی نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تھی اور اس کو شہید کر دیا تھا. قرآن نے اس کو اشقا کہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ علی، ایک تو سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس کو قرآن نے اشقا کہا ہے، اور ایک بڑا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا. یہ خارجی تھا عبد الرحمن ابن ملجم. عجیب بات یہ ہے کہ ناقہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے والا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، دونوں کا قصہ ملتا ہے. قبیلہ سمود کی قوم میں ایک عورت تھی جس کی مویشی بہت زیادہ تھے. اس بدوقت نے قیدار نام یا کیا اس کا بلا، اس نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، کہنے کہ مہر ادا کرنا پڑے گا. کہا کہ مہر کیا ہے؟ کہا کہ صالح کی اونٹنی کو ختم کر دو. ادھر یہ عبد الرحمان ابن ملجم ان تین آدمیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ ایک ہی رات میں ان تین آدمیوں کو ختم کیا جائے، حضرت علی کو کوفہ میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام میں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر میں. یہ اپنے مشن پر آیا، یہاں ایک عورت سے ملاقات ہوگی، وہ بھی خارجیہ تھی، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ تم سے مہر ادا نہیں ہوگا. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہوں گی علی کا قتل. کہا کہ اسی مقصد کے لیے تو میں آیا ہوں. چنانچہ تلوار کو تیز کیا اور اس کو زہر میں بھجایا. رمضان مبارک کی 27ویں شب تھی لیلۃ القدر یا 21ویں رات تھی. امیر المومنین کی عادت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو اٹھاتے جاتے تھے لوگوں کو کہ چلو بھائی نماز کا وقت. تو جوئیں کے اس کے پاسے گزرے یہ مسجد کے ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھا تھا. حضرت مسلح کی طرف بڑھ رہے تھے, اس نے وہیں حملہ کر دیا اور اس کو زندہ پکڑ لیا گیا. لوگوں کو زخمی بھی کیا اس نے لیکن پکڑ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کو قتل کر دیں, فرمایا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ پھر فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو جو مناسب سمجھوں گا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا, چاہوں گا معاف کر دوں گا یا کوئی بدلہ لے لوں گا, اور اگر میں مر جاؤں تو پھر تم لوگوں کو اختیار ہے, چاہے اس کو قتل کر دو چاہے معاف کر دو, وارثوں کو حق پہنچتا ہے. شریعت کے فل صراط پر استقامت دیکھیے. خلیفہ راشد پر حملہ کیا جا رہا ہے اور وہ شہید ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ زہر بھی تھا زخم بھی تھا, کتنی تکلیف ہوگی, لیکن کچھ نہیں کہا. پر میں جب تک زندہ ہوں اس کو کوئی سزا نہیں دو گے, بلکہ اس کو کھلاؤ پلاؤ جو اس کی ضروریات ہیں پوری کرو. اگر زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا, اور اگر میں مر گیا تو پھر تم لوگ جانو, تمہارا کام جانے, معاف کر دو یا احساس لے لو. چنانچہ اس کو قتل کیا گیا. بات نام اس کا بھی عبد الرحمان ہے. جب سے کہا گیا کہ تم نے امیر المومنین کو شہید کر دیا ہے تو کہنے لگا کہ فز تو برب الکعبہ, رب کعبہ بھی قسم میں کامیاب ہو گیا, اب مجھے پرواہ نہیں, چاہے تو مجھے مار ڈالو یا کچھ کرو. اتنا پکا تھا خارج اپنی بدعقیدے میں. اور پھر کہا کہ اتنی دفعہ اس کو زہر میں بجایا ہے, اگر اب بھی یہ کام نہ کرتی تو پھر یہ کس دن کام دیتی. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت اپنے زخموں میں نڈھال تھے, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے. اور میں بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا بچن اور رونے کا موقع کون سا آئے گا, آپ کا آخرت کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے اور دنیا کا آخری دن ختم ہو رہا ہے. فرمانے کے بیٹا چار باتیں چار کے ساتھ یاد رکھو, ان پر عمل کرو, پھر چاہے جو کچھ بھی کرتے رہو انشاءاللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. وہ چار باتیں یہ ہیں, سب سے بڑی مالداری اور سب سے بڑا غنا غنی ہونا عقل ہے. جس شخص کو حق تعالی شانہ نے عقل و دانش عطا فرما دی, دین کا صحیح فہم عطا فرما دیا, اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں, وہ سب سے بڑا مالدار ہے. علم اور عقل یہ دونوں بہن بھائی ہیں, لیکن اتنی بات ہے کہ یوں تو سب چیزیں میرے مولا ہی کی تقسیم ہیں, جس کو جتنا چاہے دے دے, لیکن عقل فطری طور پر آدمی کی طبیعت میں رکھی جاتی ہے, مزاج میں رکھی جاتی ہے, یہ کسی کو سکھانے سے نہیں آتی. کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں عقل سکھائی جاتی ہو. عقل ایک فطری چیز ہے, ایک ازلی جوہر ہے, جس طرح کہ حق تعالی شانہ روح انسان کے قالب میں ڈالتے ہیں اور زندہ ہو جاتا ہے, اسی طرح اس کی روح کے اندر عقل رکھتے ہیں جس سے عقل روشن ہوتی ہے، روح روشن ہو جاتی ہے، جبکہ علم آدمی بعد میں حاصل کرتا ہے، تدریجن حاصل کرتا ہے، آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے، اور یہ علم اس کی عقل کو جلا دیتا ہے، روشنی بخشتا ہے، اس کو چمکاتا ہے. عقل سکھائی نہیں جاتی، عقل اندر موجود ہوتی ہے، البتہ روشن ہو جاتی ہے عقل علم سے. تو میں نے کہا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. یہ فارسی کی ضرب المثل ہے، یک من علم را 10 من عقل می باید. اگر آپ چاہیں تو یوں اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ علم ایک تلوار ہے اور عقل اس تلوار کو استعمال کرنے والی شخصیت ہے. الٹا استعمال کرے یا سیدھا استعمال کرے، مومن پر استعمال کرے یا کافر پر استعمال کرے، حلال پر استعمال کرے یا حرام پر استعمال کرے. اللہ تعالی نے علم کی تلوار عقل کے ہاتھ میں دی ہے، اس لیے علم چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے استعمال کرنے والا مضبوط ہونا چاہیے. اور اگر علم زیادہ بڑھ جائے اور عقل کم ہو تو پھر ایسا ہی ہے جیسے غلام احمد قادیانی یا اور دوسرے بہت سے ذہین لوگ ہم نے دیکھے ہیں. تو سب سے بڑی مالداری اور سب سے بڑا غنا عقل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ عقل علم کے بغیر بیکار ہے، اپنا جوہر نہیں دکھا سکتا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مصر کے گورنر تھے، پیغام بھیجا کہ تمہاری تلوار کا بڑا شہرہ ہے، ذرا ہمیں بھیجو اپنی تلوار، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیسی تلوار ہے وہ. انہوں نے بھیج دی. حضرت امیر المومنین نے ان کو لکھا کہ یہ تو کوئی ایسی تلوار نہیں ہے، اس کا شہرہ ہے، ہم معمولی تلوار ہے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین، میں نے آپ کو تلوار بھیجی ہے، وہ بازو شمشیر زن نہیں بھیجا جو اس تلوار کو استعمال کرتا ہے. یہ تلوار اس بازو میں ہو، اس ہاتھ میں ہو تو اس کا جوہر کھلتا ہے، ورنہ تلوار تو معمولی تلوار ہے. تو عقل کے جوہر کھلتے ہیں علم کے ساتھ، لیکن ضروری ہے کہ علم صحیح ہو. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علم را بر دل زنی یار بوت. اگر علم کو دل کے لیے استعمال کرو، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو یہ یار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، معین اور مددگار بن جاتا ہے. اور علم کو اگر تم اپنی ہوائے نفس پر استعمال کرنے لگو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگو، تو پھر یہ مار بن جاتا ہے. مار کہتے ہیں سانپ. علم را بل تنز ہی تن نہیں مارے بغت. علم دل حاصل ہو جائے، دل کا علم حاصل ہو جائے، تو یہ یار ہے. اور اگر علم تن حاصل ہو، بدن پالنے والا علم، تو وہ مار بن جاتا ہے. آدمی کتنا کھا لے گا بیچارہ، گائے کے برابر تو نہیں کھا سکتا، بیل کے برابر نہیں کھا سکتا، گدے کے برابر نہیں کھا سکتا. تو عقل کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ علم صحیح ہو، اس لیے کہ وہ اس کی نکیل پکڑ کر لے جاتا ہے. اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ صحیح ترتیب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات عقل کے تابع ہوں اور عقل شریعت کے تابع ہوں. تمہاری خواہشات کی نکیل عقل کے ہاتھ میں ہو اور عقل کی نکیل شریعت کے ہاتھ میں ہو. پھر تو سیدھا چلو گے، ورنہ پھر الٹی گنگا بہا کرے گی. تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا غنا اور سب سے بڑی مالداری عقل ہے. شانہ نے عقل صحیح مرحمت فرمائی ہو اور اس کی اعانت و مددگاری کے لیے علم صحیح عطا فرمایا ہو، واللہ العظیم اس سے زیادہ بڑا مالدار کوئی نہیں، کوئی قارون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی سیٹھ جی اس کے ساتھ لگا نہیں کھا سکتے. اس لیے کہ سیٹھ جی کی دولت پر پہرے لگانے پڑتے ہیں، اور اس شخص کی دولت پر پہرا لگانے کی ضرورت نہیں. وہ جب تک یہ ہے اس کی دولت پاس ہے. سیٹھ جی کی دولت کا یہ عالم ہے کہ جتنی خرچ کرو اتنی کم ہوتی ہے. ہزار میں سے سو خرچ کر دیے پیچھے 900 رہ گئے. اور یہ دولت ایسی ہے کہ جتنی زیادہ خرچ کرو اتنی بڑھتی ہے، اس میں کمی کا سوال نہیں ہوتا ہے. اس کو جتنا بند رکھو اتنی گھٹتی ہے، فرسودہ ہوتی ہے، اس کو زنگ لگتا ہے. اور جتنا اس کو پھیلاؤ، جتنا تقسیم کرو، جتنی اس کی اشاعت کرو، اتنی اس کو جلا ملتی ہے. شیر جی کی دولت کو لوگ سلام کرتے ہیں لیکن بدن کے ساتھ، دل کے ساتھ نہیں. اور اس دولت مند کو لوگ چاہے برا کہیں لیکن دل میں جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا آدمی ہے، دل کے ساتھ سلام کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان فرق کرنے والے جنازہ ہے. کسی اللہ کے بندے کا انتقال ہو جائے، اس کے جنازے کو بھی دیکھو، اور یہ پینٹ پلتلون پہننے والے بڑے بڑے پیٹ والوں کا اگر کبھی انتقال ہو جائے تو ان کو بھی دیکھو. جو لوگ ان کے جنازے پر آئیں گے وہ زندوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مردے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں. یہ بھی آپ نے سنا ہے کبھی، ایک زندوں کا جنازہ ہوتا ہے، ایک مردوں کا جنازہ ہوتا ہے. یعنی صرف زندوں کو منہ دکھانے کے لیے جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، ورنہ ان کو نماز جنازہ آتی نہیں. غریبوں کو دعا بھی نہیں آتی، مردے کو کیا دیں گے؟ مولوی جی پرتان کر دیں گے تم نے نماز جنازہ کی دعا، وہ کیا نام ہے، نیت باندھنا تو سکھا ہی نہیں. میں کہتا ہوں جب تمہیں نیت باندھنا نہیں آتی تو جنازہ کیا پڑھو گے؟ اللہ کے بندو، یہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز جنازہ سے واقف نہیں، یہ زندوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مردے کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اور اللہ کے کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو لوگ زندوں کے لیے نہیں آتے، مردے کے لیے آتے. میں غلط کہتا ہوں، مردے کے لیے بھی نہیں آتے، اپنے لیے آتے ہیں. کچھ مردے وہ ہوتے ہیں جن کو جنازہ پڑھ کر کے بخشوایا جاتا ہے، اور کچھ مردے وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں شریک ہو کر کے اپنی بخشش کرائی جاتی ہے. اللہ کے بندوں کے جنازے میں لوگ اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ اس جنازے میں شریک ہو جائیں گے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. سیٹھ جی کی دولت اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے بیچارے کی؟ اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فقر محتاجی، حماقت ہے، یہ ضد عقل کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احمق کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں. احمق آدمی اگر نہ بولے تو سب سے بہتر ہے اس کے حق میں. اور سعدی شیخ فرماتے ہیں اگر ایندہ نشتے احمق نہ بودے، لیکن اگر یہ نقطہ اس کو معلوم ہوتا تو احمق نہ کہلاتا. اس کی حماقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بولتا ہے لیکن بولنا آتا نہیں. اس کو یہ معلوم نہیں کہ کیسے بولا کرتے ہیں, بات کیسے کیا کرتے ہیں. اور تیسرا فقرہ یہ ہے کہ اوحش الوحشت العجب, سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے. وحشت کہتے ہیں آدمی کا یکا و تنہا ہونا, کوئی اس کا دل بہلانے والا نہ ہو, کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو, کوئی مونس و غمخار نہ ہو, اس کو وحشت کہتے ہیں. جیسے آدمی کسی جنگل میں اکیلا ہو یا کسی مکان میں اکیلا ہو, اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ اور ہوتا جس سے اس کو انس حاصل ہوتا. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یستانس بھی, اس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان سے انس حاصل کرتا ہے. ایک آدمی ہے بالکل اکیلا یکا تنہا ہے, لیکن پھر دوسرے وقت میں اس کے پاس چند آدمی اور آ جاتے ہیں, حالانکہ وہ ان سے واقف نہیں, ان سے شناسائی نہیں. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زبان تک نہیں جانتا, لیکن انسانوں کو دیکھ کر ایک خاص قسم کا انس حاصل ہو جاتا ہے. تو وحشت ضد ہے انس کی. جب آدمی کے ساتھ کوئی مونس و غمخوار نہ ہو, کوئی انسان نہ ہو, تو اس کو وحشت کہتے ہیں. اور کوئی مونس و غمخوار مل جائے تو اس کو انس کہتے ہیں. اور عجب کہتے ہیں خود پسندی کو, اپنے آپ کو پسند کرنا, اپنی حالت کو اچھا سمجھنا. ایسا شخص بھری دنیا میں تنہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے معیار کا کوئی آدمی نہیں ملتا. بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ان مسکینوں کو ان کے معیار کا آئیڈیل, کیا کہتے ہیں اس کو, ان کے معیار کا رشتہ نہیں ملتا. میری عقل میں نے آج تک یہ بات نہیں کہ معیار کیا ہوتا ہے. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. تم نے اللہ کی مخلوق میں سے اپنے آپ کو بالا تر کیوں سمجھ لیا کہ باقی مخلوق تو شاید کسی اور جنس کی ہے, تم عالم بالا کی کوئی مخلوق ہو؟ نہیں, تم بھی اسی دھرتی کے رہنے والے ہو. میرے والد ماجد نبر اللہ مرقدہ مزاحن فرما کرتے کہ فلاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تھا تو باقیوں کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی. اس کو عجب کہتے ہیں کہ جب میں موجود ہوں تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے, اور میرے برابر کا کون ہے پھر. یاد رکھو کہ یہ عجب یعنی خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اکابر فرماتے ہیں کہ اس سے بدتر کوئی عیب نہیں. سادی کہتے ہیں کہ ہمارا پیرے دانا روشن شہاب دو اندرست گفت بر روئے آپ, میں اپنے پیر روشن ضمیر شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ دریا کا سفر کر رہا تھا, کشتی میں بیٹھے تھے تو مجھے دو نصیحتیں فرمائیں. یکے آنکھ برخیش خوش بیمہ باش, دیگر آنکھ برغیر بد بیمہ باش. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے بارے میں کبھی تمہیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا اچھا ہوں, اپنے سے بدگمان رہو. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ دوسرے بات کے بارے میں بدبین مت ہو, یعنی اس کی برائی کو دیکھنے والی. خلاصہ دونوں فقروں کا ایک نکلا کہ تمہیں اپنی برائی کے سوا کسی کی برائی نظر ہی نہ آئے. دنیا میں اگر کوئی برا ہے تو ایک ہی آدمی ہے اور اس کا نام محمد یوسف لدھیانوی ہے. جب تک اس مرتبے کو نہیں پہنچو گے اس وقت تک انسان نہیں بنو گے. انسان اس وقت بنو گے جب تمہارے اپنے عیوب کی کھڑکی کھل جائے اور دوسروں کے عیوب کی کھڑکیاں بند ہو جائیں. جب لوگوں کے عیوب پر نظر جاتی ہے اور اپنی اچھائی پر نظر جاتی ہے تو گردن کبر اور غرور سے اکڑ جاتی ہے. یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا فرعون ہے. اور جب نظر اپنے عیوب پر جاتی ہے تو آنکھیں اوپر اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. گناہوں کا بوجھ لاد کر کے پھر آدمی اوپر گردن اس کی اٹھ جائے؟ نہیں. نہایت شاخ ہے پر میوہ سربر زمین, شاخ پر جتنا میوہ زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے اتنی زیادہ نیچے کو جھکتی ہے. بیچاری تنگ آ کر کے, عاجز آ کر کے سر زمین پر ڈال دیتی ہے. اب کیا کرو, سر نگوں ہو جاتی ہے. جو آدمی خود پسند ہو اس سے ہر ایک آدمی نفرت کرتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ الفت نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, المومن مالفن, مومن سراپا الفت ہوتا ہے. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف, کوئی بھی خیر نہیں, ذرہ خیر کا نہیں اس شخص میں جو دوسروں سے الفت نہ کرے اور اس سے الفت نہ کی جائے. اور الفت ہوگی جب تم میں تواضع پیدا ہوگی, انکساری پیدا ہوگی. اور چوتھا فقرہ یہ کہ سب سے بڑا کرم یعنی اعلی درجے کی شرافت. علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں کرم کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ دنیا بھر کی خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ کریم ہے, یہی کرم والا ہے. سب سے بڑی شرافت اور سب سے بڑی بلندی اس میں اخلاق ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ابا جان یہ تو چار باتیں ہوئیں اور چار آپ نے اور بھی کہا تھا. فرمایا ہاں چار اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ احمق کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ, اس لیے کہ غالب کے بقول دوستی ناداں کی ہے, جی کا ضیاع ہو جائے گا. وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر. دوسرے یہ کہ جھوٹے آدمی سے دوستی نہ کرو, اس لیے کہ اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں. وہ جھوٹ بول کر کے نزدیک کی چیز کو دور اور دور کی چیز کو نزدیک کرے گا. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتائے گا, حق کو باطل, باطل کو حق بتائے گا, اچھائی کو برائی, برائی اور برائی کو اچھائی بتائے گا. اب تم ہی بتاؤ کہ اس کے ساتھ دوستی کر کے کیا لوگے. تیسری بات یہ کہ بخیل آدمی سے دوستی نہ کرو. بخیل کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکے, اس لیے کہ وہ تمہیں ایسی حالت میں یکا و تنہا چھوڑ کر دور ہو جائے گا, الگ ہو جائے گا جبکہ تم اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوگی. اور چوتھی بات یہ کہ کسی فاجر اور بدکار آدمی سے, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, غلط آدمی, مخصوص لفظ ہے غلط آدمی, کسی غلط آدمی سے دوستی نہ لگاؤ. اس لیے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے تمہیں دو پیسے میں بیچ دے گا, بیچ کر کے چلتا بنے گا, تمہاری دوستی سے نفع اٹھا لے گا اور تمہیں دوسروں کے ہاتھ میں بیچ ڈالے گا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لا اله الا الله.